δικαιοσύνη ηλιενόητη. Και μυρισίνιες η δοξαστική. Μην παρακαλώ σας μη, μην παρακαλώ σας μη, μην παρακαλώ σας μη, λησμονάτε τη χώρα μου. Μορφά τα έχει τα ψηλά βουνά, στα ηφαίστεια κλίματα σειρά, και τα σπίτια πιο λευκά, τα σπίτια πιο λευκά, και τα σπίτια πιο λευκά, στο Γλαυκό το γειτόνεμα. Πικρά μου χέρια με τον κεραυνό, τα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φοβέρες και με ματάς.